بيكون معنا هو بارانا تي بارانا قبل از مدى باري خیره که وره کاتینانی بیانیه استادم ئادلین، ئادلین ئەوە لەگەڵ تۆمە. ئادلین، دەبێ من چەند جاری تر بانگی تۆ بکەم. ئەی خوای گیان، ئەوە چییە؟ خۆ هێشتا هەر بەجلی نووسنەوەیت. چەند کچێکی تەمبەڵی تۆ؟ ئادلین، بەسە ئیتر ئەو تەمبەڵیە. خێراکە بڕۆ دەست و دەموچاو بشۆ. دەی خێرا بڕۆ جلەکانی شت بگۆڕە. ئادلین، پێم ناڵێم هەڵسوکەوتە چییە تۆ دەیکەیت؟ ئادلین، خێراکە بڕۆ. ئەگەر نایەک زلەو لێ دەدەم چاو خێلەکەن. دەی بڕۆ. لێرە بمێنەوە نەچوڵێ. ئەو کچە هەرگیز فێری هەڵسوکەوتی باش نابێت. پەلە بکە خاتون، هەموویان چاوەڕێتن. ئێستا دێم. گەیشتن لە کاتی خۆیدا زۆر گرنگە. خاتوو ڕۆدین مایل حەز بە دواکەوتن ناکات. میاو، چاوەڕێم کار ئێستا دەگەڕێمەوە. ش، بێدەنگ بە. ئەمڕۆ ڕۆژی هەینییە و هەروەها بەڕێز مارتن نایە، دەزانن؟ هەروەها تۆش ئادلین، پێویستە بەباشی گوێ لە من بگری. ئەمڕۆ دەبێ بەباشی پیتەکان بخوێنیت و هەروەها دەبێ بەباشی ئەلفوبێ بخوێنی ئەگەر نا ناتوانی بگەیتەوە بە کلێردا. تێگەیشتی لێم من لەوانەی ئەمڕۆ بڕۆمە دەرەوە. بۆی ئەمڕۆ لەگەڵ ئێوە دانابم. هەروەها تۆش کلێر، دەبێ بەوانەکاندا بڕۆیتەوە باش بیان خوێنیت. باشە، نیگەرانی ئێمە مەبە. لەگەڵ ئەوەی کە من لێرە نیم دەبێت دوانیوە ڕۆ ئێوە کەمێک بخەون، چونکە ئێوە ماندوو دەبن و پێویستیتان بە هەندێک پشوو هەیە. بێگومان خاتون. و هەروەها دەبێ من ئێستا بڕۆم خۆم ئامادە بکەم، چونکە دواکەوتووم. هایدی، خواردنت داوە بە میاو؟ بەڵێ، ئەمشەو میاو لە ژوورەکەی من نووستووە. ها، کەس بینی؟ نا، کەس نەیبینی کلێر. زۆر باشە، دەبێ بیبەمە سەرەوە. هادی، باشتر وایە بەبەر دەرگای ژووری خاتوو ڕۆدن مایلدا نەچی. چاوەڕێکە، تاوەکو دەڕواتە دەرەوە. تۆ ڕاست دەکەی. گوێ بگرە هایدی، حەز دەکەم بیبینم چۆن نان دەخوات. دوای ئەوەی خاتوو ڕۆدن مایل دەردەچێ بیهێنە ژوورەکەی من. لەوێ یاری لەگەڵدا دەکەین و خواردنیشی دەدەینێ. ئەوە بیرۆکەیەکی زۆر جوانە. ئاگاداریان بەباشە. هیوای کاتێکی خۆشت بۆ دەخوازم. ئێستا بۆ خۆمان یاری دەکەین. میاو، تۆ زۆر برسیتە، هەندێک خواردنت بۆ دەهێنم. ئاگادار بە. سوپاس سەبەستیان. ببوورە، خاتوونەکەم. بەڕاستی تۆ برسیتە؟ وا دیارە تۆ حەزت لە خواردنەکەیە. خۆ هەموو خواردنەکەی خوارد. نۆگەکانی پاک دەکاتەوە. ئەو هەموو جارێک دوای نان خواردن وا دەکات. ئەوە چی دەکات؟ زۆر جوانە. وەرە لای من میاو. ئێستا بۆ خۆم دەتوانم کەمێک بخەوم. هەز بە سەربەستێکی زۆر دەکەم کاتی ڕۆدن مایل لە دەرەوەیە. ئەوە دەبێت چێوی لە دەرگا بدات. خاتوو ڕۆدن مایل، دەبینم کە گەڕایتەوە. لەبەر ئەوەی شتێکم لەبیر چووە. من باتی دەهێنم خاتوو. ئەوە کێشەی تۆ نییە، خۆم دەڕۆم دەیهێنم. ئەگەر ئەو پشیلەیە ببینی ئەوە تووشی گرفت دەبین. هەروەها منیش هایدی، بەتایبەتی لەگەڵ ئەم پشیلەیە. بۆچی نایتە لای من میاو؟ کیانا؟ ادلین او تو لیره چی دکی؟ پیم نالید؟ لجورکی کلیر چی دکید؟ نمو جاری که تر نیده جورکی اوا؟ ها؟ دی خیرا که برو دره و لیره ممینه لبرچاوم خاتو رودن مایل من بانگم کرتاو کوفیری پیتکانی الفو بی بکم لبر او هوی او لیره باش گویم لی بگره کلیر من حزم لی نیه کسانی که بلن درو پشتم دروب کن ها؟ پشیله ای خواهی کن پشیله وی وی پشیله جانیت خیرا که برو پشیله لشوره ویا دی خیرا برو نخیر نخیر او پشیله هی منا من دوام لحایدی کرتاو کتاو دیری بکات چیت گود؟ من هرگیز باور باو ناکم او راستی اکیا او هی منا پشیله خوما ناوم لینا و میاو زور باشه او بلای منو گرنگ نیه که خواهنی پشیله کیا دی خیرا بید جانیت گود لی بو چی مود دبی قصی لگلتا بکم حتا او پشیله لو جوره بید من نایم و جوره و تیگا ایشتی لیم ها دی خیرا بی کدره و او پشیله هم بدره خاطر رودن مال امری کردوه که دبی او پشیله فره بدره تدره و تاره یکی درم نیا پشیله که بده با جانیت باشا اگه داری بجانید دی خیراکت دست بجه هر استابی بداره و دی خیراکت گیوم لی بگره کلیر آیا اوی کهوتت براستی بو ها؟ بله خاتو نکم بله باورت پی نکم بلام دبی او بزانی که من رگات لادم پشیله بهینی تا امالاوا ببورا بلام نتوانم رگی اوت پی بدم او آجالانی لهمو شینه توککانیان پردکنو او آجالانش زیان بخشن او آجالانی هوی اکن بو بلاو بونوی میکروبی زیان بخش لوانه توشین خوشی تان بکد اگر خوانه خواسته توشین خوشی اک بوی او کات من چی جوابی باو کت بدم اوا؟ من نامه یک وشی تر بگویم دا بچر پینه تیه دگه اید لیم ها من نامه یک آجال بیت اما علاوه چون که زیان بخشو آجالانه تیه گه ایش تیلیم با چی ولام ام نده ایتوا آها کواته ده تیوه به شوازی که تر من با شیب کم و تاو کو تیه بگید ده تیوه با شوازی بیت ها کلیر به هوی تو دوشی نخوشی ده بیت باشه تو هز باو نکید ها چه بگره خاتون؟ تو گوله من دگری یا خود من گوله تو بگرم هرگیز نخلا تاویشتی و لگل خاتو کلیر داب کی استاج برو جورکی خودو دبی بدر جایی او روژه لوی بیتو بیر لهمو گرفتکان بکی توا که به های تو رویان دا دی خیراب رو آدلین جانیت فرایمه ده دره و بیده به من جانیت با چی فرمارکانم جیب جناکی تو؟ خاتونکم من ویستم که تکر لده کن فرایمه ده بیده به من جانیت استا هر فرمانه کم کرده بی بگیون بکیت خیره کلکی او بشیلی بگره فرایده دره و بسر چاو میاو میاو بیدنگ با بیدنگ بسر شید بیدنگ با دن دریش قسمه که دامله بشکین و برو جوره و من نامه و هرگیز بیت ناو جوره که خاتو کلیره و تیه دکید لیم تی خواردنی درمانه کنه فرید ده داره و خاطر رو دن مال داویلی کردم امکار بکن تا ایستاش هایدی ده گریه؟ نخیر ایست او آرامه بلام او با ماوی که زور زور گریه چن گناحا Thank you. خواد لگال کلیر خواد لگال. چندم داده ایتی؟ هیچ پاره یکم نیه. تو دا توانی لکلیر وگری؟ هرگیز نا گره ما اوه. من دا گره ما ناو چیا؟ ای چون ببی پاره سواری شمنده فرده بی ها؟ پیم بله؟ ها؟ چی؟ باشا پیم ناله چیت بسراتوه؟ با چی دا تیلو مال راب که ها پیم ناله؟ او پشیلانت لبیر بو که بوم نتینا؟ بله اموی هم فرانده دروا فرانده دروا؟ او کیسالا بگره بابو خود بید جون لیره راوستا آدلین اول سر او شقامه چی دکی تو ها؟ خیره وره لگلم دی وره لگلم من دگره مونو چیاکان چیاکان؟ او چقصه اک دکی وره دم دریش دی خیره وره لگلم من دمی بگره موا برم دا دمی بسمو مالی خومن برم دا خاطر رودن مال کلیر نمال و درتو نمان توانی بیدوزی نوا من توانیم اه؟ او تانی لناو عربانکیا دی خیرا که بی بجوره و تاو کجاری کتر نروا خیرا بی بجوره و لگل توما دی خیرا که سبستیان بی بجوره و تاو کجاری کتر حل نهاتو بروا بسرچاو او چی تا آدلی ورا نامه هیچ کاد بدلتنگی بد بینم خاطو کلیر زور گناه حسون که نگرانی توی خاطو نکم دمایش تکت پی بلم خاطون پیوندی با پشیلکه و هیا لزانت مار گرتو دام یک اگل هاوریکانم تا چاو دیری بکام تاش برو بولای کلیر دام استاده بی برو بولای خاتو کلیر او زور دلتنگ با تو دای چاوری چی دکی ادلین بو ناروی بولای باشا بایر متید بدم تال عربانه که دا بازی دای اوپا خوشم به هات نوار زور دل خوشم هایدی دکایا تارکی دی بجم نهیلی دکایا پیمانم پی بده هایدی بلی که زارکی تر نارم پیم بلی پیم بلی پیم بلی زارکی تر هرگیز ناروی من نتوانم Ha ha ha ha!